ekspert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Przed zbyt wczesnym znoszeniem ograniczeń nałożonych z powodu epidemii ostrzega WHO. Po świętach wielkanocnych pierwsi ozdrowieńcy oddadzą osocze, by pomóc chorym na COVID-19, informuje o tym szpital MSWiA. Nie żyje marynarz z lotniskowca Theodor Roosevelt, na którym wybuchła epidemia koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, by nie znosić zbyt wcześnie restrykcji nałożonych z powodu koronawirusa. Szef WHO mówi, że jeżeli obostrzenia zostaną przedwcześnie złagodzone, to może to grozić kolejną falą zakażeń. Szef WHO Tedros Ghebreyesus przyznał, że sytuacja związana z koronawirusem zaczyna poprawiać się w kilku europejskich krajach. Ostrzegł jednak, że władze poszczególnych państw powinny dwa razy się zastanowić, zanim złagodzą ograniczenia. Takie decyzje muszą być oparte przede wszystkim na trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz na informacjach, jakie już mamy o tym wirusie. Wiemy, że COVID-19 rozprzestrzenia się szybko i że jest zabójczy, 10 razy bardziej śmiertelny niż świńska grypa sprzed 11 lat. Wirus szybko się rozchodzi, ale poziom zakażeń opada znacznie wolniej. Innymi słowy, droga wychodzenia z niego jest znacznie dłuższa. Hiszpania, jeden z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów na świecie, ogłosiła dzisiaj, że znosi część ograniczeń i pozwala niektórym pracownikom wrócić do pracy. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że chciałby znieść ograniczenia do 1 maja, ale jego doradcy uważają, że jest to nierealne. Włochy z kolei przedłużyły obostrzenia do 3 maja, a francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował wieczorem o wydłużeniu ograniczeń do 11 maja. Po świętach pierwsi ozdrowieńcy oddadzą swoje osocze, by pomóc chorym na COVID-19, informuje Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. W klinice przy ulicy Wołoskiej w Warszawie od około 2 tygodni zespół pod kierownictwem profesor Grażyny Rydzewskiej rozwija projekt podawania osocza ozdrowieńców chorym pacjentom. W komunikacie napisano, że jest to obiecująca metoda, która może przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii. Równolegle podobne projekty rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Kończące się święta Wielkiej Nocy były wyjątkowo spokojne na drogach. W czasie narodowej kwarantanny wiele osób zrezygnowało z podróży. Policjanci nie zanotowali także żadnych wykroczeń związanych z tradycją polewania wody w lany poniedziałek, mówi komisarz Izabela Niedźwiecka-Pardela z warmińsko-mazurskiej policji. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, bo musimy poddać się ograniczeniom w naszym codziennym życiu, zrezygnować z nawyków. I niestety także ze świątecznych tradycji, chociażby takiej, jaką jest Czmingus Dyngus. Służby w tym czasie zajmowały się także nadzorowaniem osób, które przebywają w kwarantannie w związku z koronawirusem. Od piątku w warmińsko-mazurskim było około 30 naruszeń zasad kwarantanny. Zanotowano też 400 przypadków naruszeń przepisów o zachowaniu się w miejscach publicznych. Zmarł marynarz z amerykańskiego lotniskowca Theodor Roosevelt, na którym wybuchła epidemia koronawirusa. Testy wykazały, że prawie 600 żołnierzy jest zakażonych. Okręt zacumowany jest w bazie marynarki wojennej USA na wyspie Guam. U marynarza, który zmarł na COVID-19, stwierdzono infekcję 30 marca. Żołnierz został poddany kwarantannie, ale 9 kwietnia znaleziono go nieprzytomnego i przewieziono do lokalnego szpitala. Tam trafił na oddział intensywnej terapii. Dziś poinformowano o jego śmierci. W szpitalu na obserwacji przebywa także 4 innych marynarzy. Do dziś infekcję stwierdzono u 585 członków liczącej 4800 żołnierzy załogi lotniskowca. Pierwsze przypadki koronawirusa na USS Theodore Roosevelt stwierdzono pod koniec marca. Dowódca okrętu, komandor Brett Crozier, wystosował wówczas dramatyczny apel do przełożonych o interwencję. Nie jesteśmy na wojnie, marynarze nie muszą umierać, pisał w raporcie, który wyciekł do amerykańskich mediów. Pentagon zezwolił wówczas, by okręt wpłynął do bazy na Guam, gdzie 4000 marynarzy ewakuowano. Crozier został jednak zwolniony z funkcji. Gdy opuszczał lotniskowiec, był żegnany przez żołnierzy owacjami. Po kilku dniach u niego również zdiagnozowano koronawirusa. Sekretarz do spraw marynarki wojennej USA Thomas Modley podał się później do dymisji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Od minus 3 do plus 2 stopni, ale lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Jutro deszczowo w całym kraju, a na termometrach od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Jak zatrzymać wszystko to, nie dać, żeby zaszło mgłą. Koncert ten odbył się w marcu 2018 roku, a na jego retransmisję na antenie Trójki zapraszamy Państwa w poniedziałek wielkanocny o 23:00. Polecam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam do teatrzyku Zielone Oko. Scena teatralna Trójki. Na świąteczny wieczór wybraliśmy słuchowisko, które otwierało lato 2019. Na naszej scenie. Otóż Wojciech Fułek napisał sensacyjną fantazję na temat pierwszego występu The Rolling Stones w Polsce w sali kongresowej w kwietniu 1967 roku. Sztuka z trudem zmieściła się w Teatrzyku Zielone Oko, stąd nie mamy czasu na rozmowę z autorem. Mogę tylko przypomnieć, że jest on znawcą historii polskiego rock'n'rolla oraz autorem wielu słuchowisk. Występ Stonesów i okoliczności, w jakich odbywał się, stanowią w tej sztuce jedyne fakty. Reszta, czyli intryga sensacyjna, jest zmyśleniem. A akcja toczy się w dwóch planach czasowych, to znaczy wtedy oraz dzisiaj, kiedy to prowadzone jest śledztwo w pewnej sprawie. Nie muszę dodawać, że konieczne jest maksimum koncentracji z naszej strony, a poza tym, no Państwo to mogą już wiedzieć, czekają na nas liczne niespodzianki, możemy więc zabawić się we wytęż słuch. No i wreszcie nadajemy to słuchowisko po liście przebojów programu trzeciego, co może Państwo zauważyli, tak jak dawno temu bywało, czyli w XX wieku. I bywało pięknie. Zapytam tradycyjnie, zaczynamy i odpowiem sobie dzisiaj sama. Zaczynamy. Teatrzyk Zielone Oko. Teatr Polskiego Radia oraz Trójka przedstawiają Wojciech Fułek, Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. Ach, cholera jasna. Podaj trochę. To chyba tu Piotr miał na nas czekać. Przy tej kolumnie się umawialiśmy, nie? On zawsze jest punktualny. A, jak to glina. Ktoś świeci latarką. Chyba idzie. No. Jesteś wreszcie. Koncert zaraz się kończy. Musimy się z Rogalem zwijać. Mamy melinę pod Krakowem. Ale tu jest twoja działka. Nie musicie się już nigdzie śpieszyć. Zostajecie na miejscu. Co? Zwariowałeś? Piotr! Nie tak szybko, Józek, bo się potknie. A to nie będzie wam już potrzebne. Dzięki za odwalenie czarnej roboty. Sam bym sobie z tym nie poradził. Dobrze mieć takich uczynnych kolegów z podwórka. Rogal! Rogal! Mocno oberwałeś? To skór... Nigdy nie wierz glinom. A pieniądze? Zabrał wszystko. Ale mniejsza o kasę, odrobimy. Nie pierwszy raz zresztą. Kiepsko strzela. Oberwałem tylko w rękę, wydziżę się. A ty? Gdzie dostałeś? Nie wiem. Stary, zimno mi. Rogal. Rogal! Tylko nie waż mi się tu umierać, nie pozwalam, słyszysz? Rogal! Trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć. Filipina, ćwicz, nie markuj. No przecież ćwiczę, tylko mi siłki brakuje. Daj mi chwilę na dojście do siebie. Wzięłaś dzisiaj uterox? No pewnie, nie ruszam się z domu bez tego. A jak ta dieta, którą ci skomponowałem, pomaga? No, rano nie zdążyłam nic zjeść, ale lunchbox mam przygotowany. Zjem na komendzie. I dziwisz się, że nie masz pary na ćwiczenia? Bez śniadania mi się tu więcej nie pokazuj, jasne? No, wiesz, ale ja mam czasem takie dni, że naprawdę mi się nic nie chce. Ledwo się dziś zwlekłam z łóżka, jakby mi ktoś prąd odciął. Dlatego znów się spóźniłaś? Ta choroba tak ma. Dlatego leki i dieta są takie ważne. Kiedy masz wizytę u tego endokrynologa? U profesora Firkowicza? Chyba za tydzień. Jakoś dotrwam. Do niego trudno się dostać, ale podobno rzeczywiście jest najlepszy. A, tylko ja dziś zaczynam nowe śledztwo. Musisz mnie jakoś postawić na nogi. Chuligańskie wybryki przed salą kongresową. Czwartkowe występy bigbitowego zespołu The Rolling Stones w sali kongresowej ściągnęły do stolicy liczne grupy wyrostków, które przez kilka godzin zakłócały spokój w otoczeniu pałacu. Awanturnicy stłukli szyby w gablotach i zniszczyli klomby przed pałacem. Milicja zmuszona była interweniować. Trybuna Ludu 14 kwietnia 1967 roku. A, to pan Aleksander, zapraszam. A pani? Ja jestem Anton van de Brey. A to jest Ula, moja narzeczona, była tuż obok. U manikiurzystki. Aha. Więc ją zabrałem po drodze, co nie? O, paznokcie sobie właśnie zrobiłam. Ładne, prawda? Tak. Zapraszam. Dobrze, że pan jest. Musimy porozmawiać. No dobrze, dobrze, przecież po to właśnie przyjechałem, co nie? No, podobno jakiś problem jest. Niestety tak. Dlatego jest tu też z nami pani komisarz Filipina Zjaja. Podkomisarz z Komendy Głównej Policji. Policji? O. A po co niby? A to pani jest policjantką? A nie wygląda pani. Co nie? Udział pani podkomisarz w naszej rozmowie okazał się niezbędny. A dlaczego? Zajmuje się różnymi nierozwiązanymi zagadkami z przeszłości. Ma pan jakieś dokumenty dotyczące własności tego instrumentu? Tak, ale tak tutaj ze sobą? Nie, no to po co ja miałbym w ogóle nosić te papiery, co nie? Umowa podpisana. Sprzedajcie w końcu tę cholerną gitarę, wezmę kasę i po zabawie. Panie Aleksandrze, czyli podtrzymuje pan, że uzyskał pan samodzielne prawo własności do tego przedmiotu na mocy testamentu? No nie? No pewnie, no w ogóle co to w ogóle za jakieś kretyńskie pytanie? Że dziadek mi zapisał cały majątek, no więc i to. Przecież nawet wymienił tę gitarę w testamencie, dokładnie opisują z tymi wszystkimi tam autografami. Jak zaczęliśmy sprawdzać wiarygodność dokumentacji tego obiektu aukcyjnego, trafiliśmy właśnie do pani podkomisarz. Ale co ma policja do tej gitary i mojego dziadka? Przecież może mi pani to w końcu wyjaśnić? No właśnie. W roku 1967, dokładnie 14 kwietnia, zgłoszono na stołecznej komendzie MO kradzież takiego właśnie instrumentu. Jak się okazało, numer seryjny i marka się zgadzają z gitarą, którą zapisał panu dziadek. Z moją gitarą? Alek, ale jak to? No niestety tak. Jako dom aukcyjny musimy zawsze dokładnie weryfikować wiarygodność naszych obiektów. Sprawdzamy też, czy powierzony nam na aukcję przedmiot nie był kradziony. Ten, jak się okazało, do dziś figuruje w policyjnej statystyce. No ale że co? Że niby mój dziadek ją ukradł? A po co miałby ją kraść? Przecież cały zespół mu się podpisał na tej gitarze i dziadek mówił, że on dostał ją w prezencie od menedżera The Rolling Stones, jak grali ten koncert tam w tej kongresowej, nie? Nasze dokumenty niestety przeczą tej wersji. W 1967 roku zgłoszono kradzież tej gitary i nigdy tego zgłoszenia nie odwołano. Przecież to było 50 lat temu. Jeszcze w PRL-u. Mnie i Alka jeszcze na świecie nawet nie było. Ej, co nie? No. To nie ma żadnego znaczenia. Przedmiot jest kradziony i trafi do policyjnego depozytu, dopóki nie wyjaśnimy do końca całej sprawy. Za żelazną kurtyną Stąsi wywołują coś, co nigdy się nie udało zachodnim politykom. Zamieszki. Pod Pałacem Kultury, na moich oczach, w policyjnej blokadzie zamykają 10 tysięcy rozgorączkowanych, kilkunastoletnich fanów. Inni maszerują w sile 2000, skandując: dlaczego nie możemy zobaczyć Stąsów? A potem zapiewajło niesiony na ramionach skanduje nazwisko lidera grupy. Plac przed salą kongresową stał się polem regularnej bitwy. 22 kwietnia 1967. New Musical Express. Dzień dobry. A dzień dobry. Pani podkomisarz Filipina Ziaja. Tak jest. Podobno ma pani dla mnie jakieś sensacje. Proszę bardzo. Dziękuję. Musi się pani streszczać, bo mam za 15 minut spotkanie z ministrem. Jak coś naprawdę ważnego, to może mu się przy okazji przekaże. Panie inspektorze, właśnie wypłynęła ukradziona kiedyś w Polsce gitara Micka Jaggera. Tego od Rolling Stonesów? Tak jest. A co to znaczy wypłynęła? A kiedy ją ukradziono? Podczas tego ostatniego koncertu w zeszłym roku na Narodowym? Nie. W 1967. Ponad pół wieku temu. Rzeczywiście, trochę dziwna sprawa, że wyszło to dopiero po tylu latach, ale fakt jest faktem. Poza tym sprawdziłam, że ta gitara to podobno jakiś unikatowy model Gibsona z roku 1966. No i są na niej jeszcze doskonale zachowane autografy wszystkich członków grupy, łącznie z nieżyjącym Brianem Jonesem, który wtedy z nimi w Warszawie występował. To tę gitarę im ukradli po występie w Pałacu Kultury? A to był ten słynny koncert w Kongresowej, o którym do dziś krążą legendy. Ściśle mówiąc, dwa koncerty. 13 kwietnia 1967 roku. Dwa, myślałem, że tylko jeden. Byłem wtedy dzieckiem, ale dużo o nim się mówiło u nas w domu. Ojciec pracował wtedy w milicyjnej ochronie sali kongresowej. A to pana inspektora ojciec też był resortowy? Jakoś tak wyszło. To u nas widocznie rodzinne. Ustroje się zmieniają, resort wciąż trwa. Tak. No, a ta gitara, ktoś chciał ją sprzedać? Tak, do domu aukcyjnego zgłosił się jej aktualny właściciel. Odziedziczył ją po swoim zmarłym dziadku. Chciał ją wycenić i sprzedać. A ile jest dokładnie warta? Sprawdziłam w kilku źródłach i jeśli autografy są rzeczywiście autentyczne, cena na międzynarodowej aukcji mogłaby przekroczyć nawet, o, 500 000 euro. Co? Niezbadane są wyroki pana i nie do wyśledzenia jego drogi. Słucham? List świętego Pawła do Rzymian. A właściciel tej cennej pamiątki to kto? Sprawdziliście go? Chwilka. To Arkadiusz Medyński. Młody chłopak. Wygląda na to, że chyba jednak nie miał nic wspólnego z tą kradzieżą. Ale jego dziadek, Józef Magierski, już może ma. Zaraz. Magierski, mówicie? Skąd ja znam to nazwisko? Przez 2 godziny marzyłam o tym, by mieć przytępiony słuch. I ratowałam się, siedząc z zatchanymi uszami. Trudno poważnie omawiać tę imprezę, jako że większość produkcji muzycznych nie mogła normalnie dotrzeć do ucha, zatarta ogłuszającym wyciem, rumorem, hałasem instrumentów. Aby w pełni docenić walory muzyczne tego zespołu, wypadałoby więcej słyszeć. Niestety, słychać było tylko wycie i ryki naszej młodzieży. Jakkolwiek wypada dodać, że obfita eskorta milicyjna nie dopuściła do jaskrawych zakłóceń porządku. Życie Warszawy, 15 kwietnia 67 roku. Panie Stasiu, 2 małe kawy poprosimy. Tylko w filiżankach, a nie w szklankach, jak wszyscy. Tak. I do tego jakieś 2 dobre koniaczki. No czego się nie robi dla stałych klientów europejskiego. Już biegnę. O, patrz. Pogrzeb Cybulskiego był wczoraj we Wrocławiu. A nie mogę go odżałować. Taki wspaniały aktor, a tak marnie skończył. Ale po co on w ogóle wskakiwał do tego pociągu? Przecież podobno wszędzie jeździł taksówkami. Mnie by nie było stać. Spokojnie. Jeszcze będziesz miał własną taksówkę z szoferem. Hmm? Po tym numerze na pewno ci starczy. Starczy to jest uwiąż. Panie prezesie, dwie kawki z pianką, jak zwykle w filiżankach, i dwa koniaki, najlepsze jakie mamy. Bardzo dziękujemy, panie Stasiu. Rogal, jak już zrobimy ten numer, to na pewno musimy wszyscy zniknąć na jakiś czas. No, i powiemy jak aktor Pawlik, co prowadzi misia z okienka, a teraz, drogie dzieci, możecie misia w dupę pocałować. Tylko, że jego za to wylali, a nas nikt nie znajdzie. Najpierw to trzeba to doprowadzić do końca, a to nie będzie takie proste. Spokojnie, ja już mam armię chłopaków do sprzedaży tych biletów poustawianych. Trochę rozpytali się na mieście, mówią, że każdą ilość sprzedadzą na pniu. I to co najmniej z 10-krotnym przebiciem w stosunku do ceny oficjalnej. A wiemy, która drukarnia to obsługuje? Oczywiście, to na Pradze, wojskowa. I to nawet lepiej, że wojskowa. Dyskrecja zapewniona. Mhm. A mamy tam kogoś? Wszędzie mamy. Jeden zecer jest nasz. On nam bilety wcześniej na mecze bokserskie drukował, nie z krewi. Piotrek ma na niego haka. Piotruś to jest najlepszy parasol. No, normalnie Hans Klaus. Też czekaj. W zasadzie to on jest pies, nie? Szalik z czterech pancernych. Zróbeczko. Towarzyszu pułkowniku, zgodnie z rozkazem przedstawiam aktualny raport na temat zabezpieczenia koncertu w dniu 14 kwietnia. W sali kongresowej będziemy mieli na każdym koncercie po 200 mundurowych. Prewencyjnie i setkę w cywilu, rozmieszczonych równomiernie na widowni. Jedni i drudzy mają tonować nastroje podczas koncertu i w razie potrzeby reagować. Dobrze, dobrze, majorze. A poza salą koncertową? Mamy zmobilizowane specjalne oddziały motorowe i blisko 2000 ludzi. Wszystkich rozmieścimy wokół Pałacu Kultury. A to nie za mało trochę? Bo ja tu mam raporty z terenu. Donoszą, że sporo młodych ma przyjechać na ten koncert. Praktycznie z całego kraju. Na wszystkich dworcach będą osobne patrole milicyjne. Tajniaków i informatorów też tam mamy. Pościągaliśmy specjalne posiłki ze szkół oficerskich. Postawiono również w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej w stan gotowości bojowej kilka zmotoryzowanych batalionów wojskowych. Ale żołnierze zostaną w koszarach, żeby nikogo nie prowokować. Chyba, że sytuacja wymknie nam się spod kontroli. O, no to wtedy to już lepiej szykujcie sobie ciepłe ubranie na wycieczkę krajoznawczą na radziecki biegun zimna. Ale najpierw na Łubiankę. Towarzyszu pułkowniku, nie przewiduję kłopotów. Damy sobie sami radę. No, myślę. Aha, słuchajcie, mam jeszcze do was jedną prywatną sprawę. Pozwólcie na stronę. Wiecie, potrzebuję jeszcze 4 bilety na ten koncert. Jakieś dobre miejsca. Wszystkie swoje już dawno rozdysponowałem, a tu jeszcze rodzina żony się nagle odezwała. Mogę na was liczyć. Towarzyszu pułkowniku, ja za wami to jak w ogień. No, no, na was to mogę zawsze polegać jak na tym czarnym, Zawiszy. Zawiszy. I wiedzcie, że jak wszystko się uda, to mówcie, co wam trzeba. Talon na samochód, większe mieszkanie, czy co tam tylko będziecie chcieli. A, rzeczywiście, mam taką jedną małą prośbę. Załatwicie skierowanie na wczasy w Sopocie? Wczasy w Sopocie? A wy co, kajakiem do Szwecji chcecie uciekać? Ja? No co też, towarzysz pułkownik, ja przecież... Co to, na żartach się nie znacie? Jak to mówią nasi bracia Rosjanie? Pożywią, uwidzim, ale wcześniej wypiją. Trzymaj się mnie dalej, Piotrusiu, a będzie dobrze. Ja już dla ciebie karierę w resorcie mam zaplanowaną. Trzej przyjaciele z wojska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. No dobra, panowie, nie wiem, czy to nie nasza ostatnia wspólna robota. A niby dlaczego? Jak to się uda, to możemy nawet bilety na zjazd partii sprzedawać. Uda się, uda. Już moja w tym głowa. Ale muszę być ostrożny, bo sami wiecie. A? I pomyśleć, że zaczynałem od ręcznego fałszowania jednodolarówek. A ja od konikowania pod stadionem Polonii. Tak, ale Obaj byliście najlepsi w swoich specjalizacjach. Józek, twoich fałszywek nawet w komendzie głównej nie mogli rozpoznać. A ty, Rogal, zorganizowałeś taką siatkę koników, że żaden mecz ani dobry film nie mógłby się już dziś bez nich odbyć. Bo takich trzech jak my, to nie ma ani jednego. Pacykarz, Rogal i Glina. Dlatego właśnie przyniosłem coś specjalnego, żebyśmy opili tę robotę. Panie Stasiu, trzy kieliszki prosimy. Co ty zwariowałeś, Piotr? Z własną butelką? A kto zabroni milicjantowi na służbie? O. A co to jest? Przedwojenna wódka Baczewskiego? Gdzie ty takie rarytasy znajdujesz? Spekulantom zabieram. A co? I oddaję potrzebującym, jak Robin Hood. No to co, panowie? Jakiś toast? Panowie, za dozgonną przyjaźń. Po grób. Cześć. Cześć, cześć. Znów się spóźniłaś. Chyba kupię ci w końcu zegarek. Oj, daj mi chwilkę. No i jak tam? Moja Filipino z konopi. Jak tam twoje śledztwo? Cały czas zastanawiałam się, jakim cudem ta gitara tyle lat przeleżała sobie gdzieś w ukryciu i nagle się pojawiła na rynku. Ja nie wierzę w przypadki. Przecież ten Medyński musiał sobie zdawać sprawę, że ten dom aukcyjny sprawdzi jej pochodzenie. To standardowa procedura. No, może to wcale nie gitara jest tu kluczem do tajemnicy? Jak to? Przecież wiesz, że lubię poszperać trochę w necie. Różne dziwne rzeczy można tam znaleźć. No i do czego się dokopałeś? Prześwietliłem ten dom aukcyjny. For art? No ale po co? Oni nie mają żadnego związku z tą kradzieżą gitary. Anton van de Bray przecież do nas sam się zgłosił, żeby sprawdzić, czy to nietrefny towar. Dlatego mówię ci, że trzeba sprawdzić inne ślady i wątki. Także te mniej oczywiste. For Art został zarejestrowany w grudniu 1989 roku, nie? No. Kto wtedy myślał w Polsce o domach aukcyjnych? No kto? Peter van de Bray. Ojciec twojego Antona. Wiesz kto to? Nie mam zielonego pojęcia. W roku 1989, już po wyborach 4 czerwca, kiedy to Mazowiecki został premierem, a jego zastępcą był generał Kiszczak, latem zawitał do tej nowej Polski zupełnie nikomu nieznany obywatel z holenderskim paszportem. Peter van de Bray. Ale co w tym dziwnego? To jakiś stary Polonus? Kapitalizm się wtedy rodził, można tu było robić interesy. Ale byli, jak zawsze, równi i równiejsi. Chcesz mi powiedzieć, że van de Bray zaliczał się do tych równiejszych? Sporo pisało się wtedy o tajemniczym pochodzeniu majątku van de Breya. Dziwnych interesach, jakichś machlojkach finansowych. Ktoś nawet szukał śladów jego interesów w Holandii. Ale okazało się, że on nawet nigdy tam nie mieszkał. I nigdy nie płacił tam podatków. To niby skąd ten paszport? Antyle holenderskie. Tam zarejestrował jakąś małą firmę. Przykrywkę, która nigdy oficjalnie nie przynosiła żadnych dochodów. Doszukałem się, że Holendrzy nawet wszczęli podobno jakieś śledztwo w tej sprawie po medialnych doniesieniach w polskiej prasie na początku lat 90. Ale dziennikarz wkrótce zginął w wypadku samochodowym i sprawa się rozmyła. Krzysiu, dobry jesteś. Coraz bardziej mi się podobasz. Chcesz mi złożyć jakąś propozycję matrymonialną? Raczej zawodową. Chyba byłbyś niezłym śledczym. Ja? Na razie to ja tylko opiekuję się pewną nadwrażliwą policjantką, która cierpi na niedoczynność tarczycy i huśtawkę emocjonalną. Przestrzegasz tej mojej diety? No pewnie. Lekarstwo też biorę. Doktor Firkowicz kazał mi zwiększyć dawkę i powiedział, że nie mogę przestać go brać, bo wtedy może mi się nagle pogorszyć. Wszystkiego spróbuję, bo czasami to mam takiego doła, że mi się odechciewa żyć. To dzwoń do mnie. Przyjadę. I kopnę cię w tyłek. Od tego mnie masz. Dobra, zaraz. A dalszy ciąg tej historii domu aukcyjnego? Masz coś jeszcze? Pewnie, że mam. Ale lubię stopniować napięcie. I muszę jeszcze coś sprawdzić. Halo? Pan inspektor Stanisław Rzymuda? Z tej strony szefowa gabinetu pani minister Katarzyny Trojanowskiej. Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, mam do pana żal. Przecież prosiłam ostatnio, żeby pan zostawił w spokoju ten cały for art. Pan de Bray to dla nas ważna postać, mocno ustosunkowana. Pomaga nam za granicą swoimi kontaktami. Przekazał też kilka pięknych obrazów polskim muzeom. Niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Panie inspektorze, podkomisarz Filipina Ziaja melduje się na rozkaz. Oj, dajcie spokój. To nie musztra. Siadajcie. Kawy? Nie, dziękuję. Kawy nie mogę. A co? Religia zabrania? A! Zapomniałem, pewnie to przez to wasze Yamamoto. Hashimoto. No, no właśnie. A ja tu dwie sprawy do was służbowe mam. A tak trochę w zawodowej tajemnicy. To dotyczy tej nieszczęsnej gitary. Mówiłem wam, że sama pani wiceminister Trojanowska się nagle tą historią zainteresowała? Znowu dzwoniła, żeby mnie spytać, dlaczego ciągle węszymy wokół tego domu aukcyjnego. No, sprawdzam wszystkie ślady. Prosiła mnie osobiście, żebyśmy dali im spokój, że mamy ścigać złodzieja, a nie utrudniać życie poważnym biznesmenom. I takie tam inne pierdoły. I co? Chce mi pan inspektor teraz zakomunikować, żebym sobie dała z tym spokój, bo pani minister tak kazała? Zwariowaliście? Tylko większych podejrzeń nabrałem, że coś musi być na rzeczy. Poza tym ja za doświadczony glina jestem, żeby się dać nabrać na takie gierki. Ministrowie się zmieniają, politycy prędzej czy później odchodzą, a resort jest wieczny. Sprawdzajcie ich ile chcecie. Daję wam wolną rękę na wszystkie możliwe działania. No, to mnie pan rozbroił. Przepraszam, źle oceniłam intencje. Ja się na was nie gniewam, ale pewnie jeszcze nie raz się zdziwisz. Albowiem nie dał nam Bóg bojaźni, ale dał nam moc miłości i trzeźwego myślenia. Stary Testament? Robisz postępy. Od razu wiedziałem, że będą z ciebie ludzie, bo masz dobrego nosa. Jak każdy prawdziwy glina. I żaden Hirohito czy... Hashimoto. A, no właśnie. Na pewno ci nie zaszkodzi. A ta druga sprawa? No właśnie. To jeszcze ciekawsza historia. Rozmawiałem z ojcem o tym koncercie Stonesów w 67 roku. Aha. Całą obstawą dowodził jakiś młody major. Mhm. Ale to nieistotne przecież. Znacznie ciekawsze jest, że podczas koncertu doszło do strzelaniny w podziemnych korytarzach sali kongresowej. Jak to strzelaniny? Z milicyjnej broni zastrzelono wtedy jedną osobę i zraniono kolejną. Podobno było to przedmiotem jakiegoś odrębnego, tajnego, wewnętrznego śledztwa, które szybko umorzono. Nigdzie w aktach się nie natknęłam na tę historię. A może tych akt już nie ma? Mam tu zapisane dla pani nazwiska tych ofiar. Ten pierwszy to Jerzy Schermer. Zmarł w karetce w drodze do szpitala, postrzelony w klatkę piersiową. Miał ksywę Rogal. Ten drugi, mówili o nim pacykarz. Strzał strzaskał mu tylko dłoń, przeżył. Nazywał się Józef Magierski. To chyba ten sam, który zapisał w testamencie gitarę swojemu wnukowi. Nie boisz się, Ula? Trochę się nam to wszystko chyba wymknęło z rąk. Jeszcze ta policjantka się wymieszała. Myślisz, że ona może coś podejrzewać? Raczej nie. Odstawiliśmy przecież niezłą komedię wtedy. Ej, co nie? No tak, ale w takim razie pozostało teraz tylko cierpliwie czekać. Jest takie przysłowie. Czas w oczekiwaniu zemsty jest piekłem. No to póki co smażymy się właśnie w kotle. No tak się właśnie trochę czuję. To już nie jest jakaś tam mała potyczka. Ula, myśmy rozpętali wojnę, zupełnie nie wiedząc, jak to się skończy. Nikt nigdy tego nie wie na pewno. Ale ja już sam nie wiem, czy ta zemsta będzie dla nas nagrodą. To taki taniec na wulkanie. Olek, to jest nasz dług wobec najbliższych. Może masz rację, ale ja wcale nie mam duszy mściciela. Nie musisz. To mojego dziadka tak zupełnie na zimno zastrzelił ten skurwiel. No fakt, fakt, bo mój dziadek wyszedł tylko poraniony. Na sercu, duszy i ciele. Ale gdyby nie on, nigdy byśmy nie odnaleźli tego, który zdradził swoich przyjaciół. No widzisz, to nie był przypadek, że zlecili namalowanie tego portretu właśnie jemu. Ja nie wierzę w przypadki. Ani w ślepy los. Masz rację, bo los nie jest ślepy. On celuje i zawsze trafia. Tym razem trafił w nas. Dobra, a to co znalazłaś w tej umowie z Forartem? Wystarczyło ci? Jeszcze nad tym pracuję. Jednak, gdyby nie ten pomysł z gitarą, to nic byśmy pewnie nie wskurali. To był strzał w dziesiątkę. Anton się tym tak podjarał, że stracił chyba czujność i dał ci numer swojej prywatnej komórki. Od razu ją zhakowałam i dostęp do firmowego konta już mamy. I wszystkich jego kontaktów. Tatusia też. Czy to ci wystarczy? Jeszcze nie. Alek, no. Bo tam jest dość długie hasło zabezpieczające. W telefonie go nie ma. Ciągle szukam jakiegoś klucza. No, nieźle ci dzisiaj poszło. Dzięki. Słuchaj, stawiasz kawę? Coś odkryłeś? Mów. Domy aukcyjne. Największe transakcje na świecie odbywają się właśnie przez renomowane domy aukcyjne. To wielkie giganty, obracające nawet nie milionami, ale już miliardami dolarów. A w Polsce, kiedy nastał w końcu ten okrągły stół i rok 1989 nieodwracalnie zmienił wszystko. Domy aukcyjne i galerie mógł wtedy założyć każdy, nawet po podstawówce. Nie dość tego, rynek obrotu dziełami sztuki działał wtedy na podstawie przedwojennej ustawy. Sprzedawano sporo prac, o których było wiadomo, że są kradzione albo że są ewidentnymi falsyfikatami. No co ty, świadomie sprzedawano fałszywki? Ba, byli nawet wyspecjalizowani kopiści. Dobra, tylko ja nadal nie rozumiem, jaki to ma związek z moim śledztwem. Znalazłem dwa ślady, które mogą cię zainteresować. No, nareszcie. Niektóre aukcje miały charakter zamknięty. Zapraszano na nie tylko sprawdzonych klientów. Nigdy nie upubliczniano ich wyników. Część licytacji miała charakter wręcz spekulacyjny. To znaczy? To znaczy, że na przykład For Art od początku swojej działalności przekazywał dzieła niektórych artystów do innych domów aukcyjnych po to, aby sztucznie wywindować ich cenę i odkupić po tej zawyżonej cenie. Przecież to bez sensu. Nie, jeśli pierzesz brudne pieniądze i masz przy okazji ambicje bycia największym graczem na polskim rynku dzieł sztuki. Pan Peter van de Brey taką ambicję chyba miał. Nie dość tego, to on jeszcze swoją działalność uwiarygodnił magazynem sztuki Businessman and Art, który przez lata był w Polsce niemal wyrocznią dla wszystkich, którzy inwestowali w sztukę. Kupował dziennikarzy. Lepiej. Kupił całe pismo. To tam umieszczano wyniki tych fikcyjnych aukcji, ustalając swoją własną hierarchię nazwisk artystów i wywindowanych do granic absurdu cen za ich pracę. I działali tak sobie ponad dwie dekady bez większych kłopotów. A wśród tych, którzy kupowali u nich dzieła, można było znaleźć zarówno uznanych, bogatych biznesmenów, jak i polityków wszystkich partii. Bo van de Brey doskonale wiedział, jak się ułożyć z każdym. Stworzyła się w ten sposób cała sieć zależności. Podobno w niejednym ważnym biurze wiszą dziś obrazy dostarczone przez For Art. A poza tym sprzedaż wystawionego obrazu znacznie powyżej jego realnej wartości to najczystsza forma łapówki. Nikt tego nie udowodni. Aha. Powoli zaczynam rozumieć. Pewnie dzięki wpływom przyjaciół nikt podejrzanych machinacji domu aukcyjnego nie sprawdza. Tak to wygląda. Renomowany dom aukcyjny For Art to była pralnia brudnych pieniędzy, przepuszczanych przez kilka sit. Czekaj, chwilka. No tak. Teraz to te puzzle zaczynają się w końcu układać w jakąś całość. Wiesz, Krzysiu, brakuje mi jeszcze tylko kilku. Dzięki. Tak! Alek, chodź szybko, udało się w końcu! Nie wydzieraj się tak, bo jeszcze ktoś usłyszy, no. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Pokaż. O Cholera. Jesteś wielka. Już myślałam, że się nie uda. Złamałam wszystkie wole i zabezpieczenia, ale to ostatnie hasło było najtrudniejsze. No, no i co ten pieprzony łbek w końcu wymyślił? Nie uwierzysz. Dobra, no nawet nie będę zgadywać, no. Kłaniają się lektury szkolne. Ula, jasna, no. Co konkretnie? Wielce szanowny pan Mikołaj Rej z Nagłowic. Taki prosty klucz do zabezpieczenia głównego konta firmy? Nie, niemożliwe. Możliwe, ale to wcale nie było takie łatwe, jak ci się wydaje. No bo kto by odgadł taki kod? Niechaj narodowie wżdy postronni znają. Iż Polacy nie gęsi swój język mają? Aha. I to wystarczyło? Jak widzisz, spora kasa, co? O, jak to ich zaboli! Podkomisarz Jaja, słucham. Anton van der Breij z tej strony. Tak, poznaję. Niestety nie mam żadnych newsów ze śledztwa. Nie o to chodzi. Okradli nas. Włamali się do salonu? Nie, na konto bankowe. I wyczyścili je do zera. Musi pan zatem oficjalnie zgłosić tę kradzież w Wydziale Przestępstw Gospodarczych. Ja panu nie pomogę, bo pracuję w innym zespole. Smaczne lody. Pycha. Krzysiu, możesz mi jeszcze coś sprawdzić? No pewnie, przecież jestem od zadań specjalnych, jak tajny agent. Tylko nikt mi za to nie płaci. Ej, przecież właśnie ci kawę postawiła mi lody. No a jakaś premia? Może taka bardziej osobista? Uśmiech? No ale ty skąpa jesteś. Oszczędna raczej. Jak Szkoci. Może to nie tylko ta twoja choroba, co? Może właśnie dlatego masz taką huśtawkę nastrojów? Na uczuciach nie można przecież oszczędzać. A ty zachowujesz się czasami jakbyś była całkiem wyprana z emocji. Oj, ale zrzędzisz, zupełnie jak moja babcia. Po prostu martwię się o ciebie. Uważaj, bo jeszcze uwierzę. A może o to mi właśnie chodzi? Ej, ostrożnie, bo to miłe jest. Okej. To co mam dla ciebie zrobić? Tu masz nazwy dwóch fundacji. Jedna znana, druga nie. Szukałam już w necie, ale trochę zdawkowe informacje tam są. Może trzeba zajrzeć gdzieś głębiej. A, jeszcze potrzebuję aktualne zdjęcie tego Petera van der Breja. Stare już mam. Piece of cake. Czego się nie robi z miłości? Do munduru oczywiście. No szkoda, bo to naprawdę miłe jest. Halo? Pan Peter van der Breij? Tak. Słucham. Chciałem przekazać pozdrowienia od kolegów z podwórka. Nie rozumiem. Zrozumie pan, na pewno pan zrozumie. Rogal i pacykarz dziękują za hojność. Do widzenia. Zdrowia życzę. Dzień dobry. Czy coś wiadomo w końcu w sprawie tych naszych pieniędzy? W tym kraju to policja zajmuje się chyba wszystkim, tylko nie tropieniem prawdziwych przestępców. To nie jest też trochę pana kraj. To się nazywa podobno ojczyzna. Ja jestem obywatelem Królestwa Niderlandów. I żadnych sentymentów do polskich korzeni. Wie pan, Chopin, wierzby płaczące, Mickiewicz, Kochanowski, Mikołaj Rej. Nie chcę być nieuprzejmy, ale co to ma do rzeczy? Ja przyszedłem w konkretnej sprawie. Bezczelnie nas okradziono, a wy nic z tym nie robicie. Ktoś wyprowadził całą kasę z naszego firmowego konta, a pan tu mnie przepytuje o polskie korzenie? Niech pan trochę ochłonie, panie Anton. Nazywam się Anton. Anton van der Breij. A ja jestem Stanisław August Poniatowski. Będę dla pana łaskawy. Proszę mi mówić królu. Pan sobie żarty stroi? Co to jest, kabaret? Jeszcze mnie będzie pan przepraszał. A co? Pobiegnie pan do ministra ze skargą, czy od razu do premiera? Gdybym był chory, to bym panu powiedział, mam raka. Już się nie boję. A ja jestem zdrowy, jak koń i też się nie boję. Co? To jakaś farsa jest? Wychodzę, pożałuję pan. Siedź na dupie, nie podskakuj. Antoni, synu Piotra Reja, ostatni stopień w resorcie major SB. Jestem Van der Rey, obywatel holenderski. I właśnie dlatego się panu tym razem pewnie upieczy. Nie potrzebuję tu żadnej międzynarodowej afery. Ale muszę powiedzieć, ten zabieg tatusia ze zmianą nazwiska był doskonały. Niby to samo, ale jak brzmi? Swojski Piotr Rej i pachnący dobrą wodą kolońską Peter Van de Brey. Majstersztyk resortowy. Ale śladów nie da się nigdy zatrzeć do końca. Gdyby nie stare resortowe zdjęcie majora, pewnie byśmy na to nie wpadli. I co z tego? Prowadzimy legalne interesy w Polsce. To zalegalizowali ostatnio pranie pieniędzy? Umknęło mi to. Nas tu okradziono. Tym niech się pan zajmie. Oj, Antek, nie denerwuj mnie, bo jeszcze mnie nigdy nie widziałeś w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Jestem wtedy zdolny do wszystkiego. Okej, porozmawiajmy poważnie, jak dorośli. Nic pan na mnie nie ma. Nic mi pan nie zrobi. To ja zgłosiłem przestępstwo, wirtualną kradzież dużej sumy pieniędzy. Ale coś panu powiem. My potrafimy okazywać wdzięczność tym, którzy nam pomagają. Jak pan odnajdzie tego złodzieja, na pewno nie poskąpimy nagrody. Nie wyciągasz żadnych wniosków, chłopczyku. To jest lekcja pokory dla ciebie i ojca. A teraz posłuchaj. Oficjalne śledztwo w sprawie wyczyszczenia waszego firmowego konta zostało właśnie umorzone z powodu braku znamion przestępstwa. Co? To jakaś bzdura. Przecież z waszego konta przelano zupełnie oficjalnie, przy użyciu wszystkich możliwych zabezpieczeń, procedur i haseł, dwie spore kwoty na rzecz dwóch warszawskich fundacji. Wasza szczodrość... Szczodrość? Pan zwariował. Ale skąd? Takie bezinteresowne darowizny są godne pochwały. Mogą być wzorem dla wielu innych biznesmenów. Poza tym są oczywiście całkowicie legalne. Nie dość tego. Będziecie mogli to sobie odpisać od podatku. Wszyscy zyskają. Ale nas przecież okradziono. Bo ja jestem Pan Bóg twój zawistny, karzący nieprawość ojców na synach. Boże, co pan wygaduje? Bóg to tym razem dobry adres. Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa. Ale... To już koniec audiencji i wzajemnych czułości, młody człowieku. Ale gdyby przypadkiem przyszły panu do głowy jakieś głupie pomysły, to zrobiłem sporo kopii dokumentów na temat waszej pięknej działalności. Łącznie z cudownie ocalałymi teczkami wzorowej służby w MO i SB niejakiego majora Piotra Reja. Gdyby zdarzył mi się na przykład jakiś wypadek, to wszystkie dokumenty trafią tam, gdzie ktoś zrobi z nich właściwy użytek. Proszę się dobrze zastanowić. Macie jeszcze szansę zostawić po sobie trochę dobrych wspomnień. Żegnam. Słucham. Tu Piotr Baron z Radiowej Trójki. Wiem, przecież poznaję po głosie. Dzień dobry. Udało mi się jakimś cudem załatwić dla pani tę telekonferencję. Naprawdę? Połączymy się jutro, dokładnie o 12, ale musi pani przyjechać tu do nas, na Myśliwiecką. O, jest pan cudowny. Ile będziemy mieli czasu? Nie więcej niż 15 minut. Jak Jagger dowiedział się, że chodzi o te koncerty z Warszawy i o ich gitarę, to od razu zgodził się na rozmowę. Sam zdziwiłem się, że poszło tak łatwo. Jak tu nie kochać Trójki? Bardzo proszę, niech państwo siadają. Proszę, proszę. Pan Aleksander Medyński, wnuczek Józefa Magierskiego, nazywanego pacykarzem, o ile się nie mylę. My się znamy, co nie? Inspektor Stanisław Żmuda nadzoruje śledztwo, które prowadzi podkomisarz Filipina Ziaja, a pani to pewnie Urszula Szermer, wnuczka Jerzego Szermera, znanego kiedyś jako Rogal. Zgadza się? Pani podkomisarz, opowie wam teraz pewną fascynującą historię. A wy macie jej nie przerywać. Od lutego do kwietnia roku 1967 Trójka przyjaciół z jednego podwórka warszawskiej kamienicy przy ulicy Chorzej, którzy razem grali w piłkę i chodzili do jednej klasy, przygotowywała największą akcję sprzedaży lewych biletów na koncerty grupy The Rolling Stones. Mózgiem całej operacji był oficer MO, Piotr Rej, mający o koncertach wiedzę z najlepszego źródła. Józef Magierski, wyjątkowo utalentowany student Akademii Sztuk Pięknych, był odpowiedzialny za produkcję fałszywych biletów, a Jerzy Szermer, pochodzący z dobrej przedwojennej rodziny prawniczej, zorganizował sieć koników rozprowadzających te bilety wśród młodzieży. Ale nasi dziadkowie przecież już nie żyją. Czy nie? Mieliście nie przerywać. Jedną scenę aktorską już wcześniej odegraliście. Wystarczy. No więc miał to być skok na kasę i chociaż to Ray był pomysłodawcą każdej kolejnej operacji, to jej prawdziwym mózgiem był Józef Magierski, który urzędował codziennie przy tym samym stoliku kawiarnianym w hotelu europejskim i wszyscy kłaniali mu się tam w pas. Później przenosił się do nocnego klubu Kamieniołomy, bo lubił żyć z rozmachem. To miejsce, o którym w Warszawie krążyły wtedy legendy. Tam bywała cała arystokratyczna elita stolicy, jak tylko było ich na to stać. Ale przede wszystkim ci, którzy mieli pieniądze. Całą ekipę Rolling Stonesów umieszczono w europejskim, szczelnie otaczając cały obiekt milicyjnym kordonem, tak, że prawie nikt nie miał szans dostać się do środka. Ale Magierski już przecież tam był. Tak samo jak każdego innego dnia. I dobrze wiedział, że pagartowski opiekun przyprowadzi ich wieczorem do kamieniołomów, żeby się rozerwali. Magierski najpierw zamówił dla rozkapryszonych chłopców z zespołu kilka butelek dobrze zmrożonej wódki. Potem pokazał im, jak się ją pije w większych ilościach, a w końcu tak się przykleili do tych wszystkich blond piękności, którymi lubił się otaczać Magierski, że zachwyceni zabalowali w kamieniołomach do samego rana. Dziadek nic mi o tym nie mówił. On nie lubił wspominać. Trochę więcej dowiedziałem się tuż przed jego śmiercią, kiedy zapisał mi oficjalnie w testamencie i przekazał tego Gibsona z autografami. A no właśnie. Słynna gitara. Otóż nikt jej nie ukradł. Pański dziadek zupełnie legalnie wszedł w jej posiadanie. No przecież mówiłem wam, że tak właśnie było. Wiem. Rozmawiałam wczoraj o tym z samym Mickiem Jaggerem. I co on pani takiego powiedział? Że byli tak zachwyceni tą imprezą w kamieniołomach, że postanowili jakoś się odwdzięczyć swojemu dobrodziejowi. Rozochocony Jagger osobiście pobiegł do swojego pokoju po gitarę, której zresztą nigdy nie używał na koncertach. Wszyscy muzycy się na niej podpisali dla Josepha, którego uznali za swojego przyjaciela i uroczyście wręczyli mu ten prezent nad ranem. No to jakim cudem trafiła ona do milicyjnej kartoteki jako skradziona? To proste. Kiedy muzycy jechali już na lotnisko, menedżer przypomniał sobie, że cały sprzęt techniczny i instrumenty były sumiennie wpisane do przewozowej deklaracji celnej. Chciał uniknąć kłopotów z celnikami przy wyjeździe i wpadł na najprostszy pomysł. Zgłoszenia kradzieży na milicyjnym posterunku lotniskowym. I tak już zostało. No ale teraz, jak już wszystko się wyjaśniło, to ją w końcu odzyskam. Nie tak szybko, drogi panie. Sprawa gitary wyjaśniona, ale nie zamknięta. Jeszcze do niej wrócimy. Pani podkomisarz, proszę kontynuować. Tak jest. Major Piotr Rej zdecydował się samodzielnie fetować sukces. Kiedy spotkał się podczas koncertu ze swoimi towarzyszami, aby odebrać należną dolę, postanowił się z nimi pożegnać na zawsze. Morderca. No, właśnie. Może pani podkomisarz w końcu wyjaśni, jak odkryła prawdziwą tożsamość pana Reja? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Ewangelia według świętego Mateusza. To nie było łatwe, bo on unikał jakichkolwiek publicznych wystąpień, kontaktów, wywiadów prasowych. Te role powierzył synowi, a sam usunął się w cień, zadowalając się rolą ojca chrzestnego. W archiwum znalazłam w końcu resortowe zdjęcie młodego oficera, który dowodził milicyjną akcją zabezpieczenia koncertu. Sam mi pan o nim powiedział. Ale jak się pani zorientowała, że Peter van de Brey to ta sama osoba? Anton chciał sprawić ojcu godny jego oblicza prezent na jego 75. urodziny. Ale nie zajął się tym osobiście, tylko zlecił jednej ze swoich asystentek. Ta trafiła do wziętego, choć okaleczonego malarza, który utrzymywał się teraz z robienia stylizowanych portretów rekinom biznesu, które zawsze podpisywał pseudonimem. Zarabiał zresztą na nich tyle, że wystarczyło mu do założenia fundacji, której prezesem zrobił swojego wnuka. Tak, tak, to wszystko to prawda. Ale Anton chciał się pochwalić tym portretem i wykorzystał go w życzeniach zamieszczonych gdzieżby indziej, jak nie na łamach własnego magazynu Businessman and Art. Przejrzałam wszystkie numery, bo szukałam śladów machinacji for artu. Portret tatusia wydał mi się dziwnie znajomy. No tak. Magierski pewnie od razu zorientował się, jak tylko dostał współczesne zdjęcie Reja, niezbędne do namalowania portretu, kto na nim figuruje. I spokojnie czekał na najlepszy moment do zemsty. Podpowiedział wam przed śmiercią, jak to zrobić, prawda? Ale niby co? Jakieś konkrety? Pani dziadek pochowany jest na starych Powązkach, prawda? Tak, w zabytkowym grobowcu rodzinnym. Bo Szermerowie to warszawiacy z dziada pradziada, ale praktycznie wszystko stracili podczas wojny i po niej. Dobrze, że grobowiec chociaż ocalał. Dobrze, zwłaszcza, że teraz będzie w końcu odnowiony. Na liście zabytków do odrestaurowania jest na jednym z pierwszych miejsc. Tak, słyszałam już. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami otrzymał sporą darowiznę. Bardzo się cieszę. A fundacja, której pan Aleksander jest prezesem, też otrzymała taki niespodziewany dar serca. Tak, tak, cuda się zdarzają. Dziadek marzył o tym, żeby ta fundacja mogła w końcu rozwinąć skrzydła, fundując co roku stypendia młodym artystom i budując dla nich pracownię. I teraz będę mógł w końcu zrealizować jego marzenia. No, aż się wzruszyłam. To wspaniale, że uchowały się w naszym konsumpcyjnym społeczeństwie prawdziwe anioły o kryształowym sercu, które chcą bezinteresownie pomagać innym. A może pani Ula podpowie nam, kto mógł być tym hojnym dobroczyńcą? O, ja? A niby skąd mam wiedzieć? No, taka inteligentna osoba, uzdolniona programistka, autorka kilku doskonałych aplikacji na smartfon. Przepraszam, ale darowizna była przekazana z adnotacją, że fundator chciałby pozostać anonimowy. Ale jestem szczęśliwy, że mogę w końcu wypełnić testament swojego dziadka. No to coś panu puszczę z tej pięknej okazji. Chciałem przekazać pozdrowienia od kolegów z podwórka. Rogal i Pacykarz dziękują za hojność. Dobra, Alek, poczekaj. Pogadajmy konkretnie. Daj spokój. Poczekaj. Pani podkomisarz, co teraz? Nic. Po sprawie. A właściwie, jak już pan wspomniał testament, to doszliśmy z panem inspektorem do wniosku, że Józef Magierski na pewno nie miałby nic przeciwko temu, żeby taki cenny eksponat jak ta gitara trafił do Muzeum Polskiego Rock'n'Rolla. A jest takie muzeum? Jeszcze nie, ale na pewno powstanie. Ta gitara znajdzie tam swoje najlepsze miejsce. To też będzie piękny dar serca. Zostawicie ją państwo w policyjnym depozycie do czasu powstania takiego muzeum. Tu jest oświadczenie do podpisu. Panie Aleksandrze? Muszę? Ależ skąd? Zrobi pan to całkowicie dobrowolnie, bo my z panią podkomisarz niezwykle cenimy takich ludzi, którzy bezinteresownie pomagają innym w realizacji ich kolorowych marzeń. Prawda, Filipinko? Było to słuchowisko Wojciecha Fułka, Satisfaction. Wystąpili Gabriela Caun, Mikołaj Krawczyk, Piotr Cyrwus, Izabela Trojanowska, Krzysztof Janczar, Tomasz Bednarek, Anna Matysiak, Konrad Darocha, Sławomir Grzymkowski, Daniel Zawadzki, Bartosz Waga, Anna Goc, Paweł Grządziel oraz Beata Michniewicz, Barbara Marcinik, Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Marcin Kydryński. Muzyka Jan Chmielewski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Paweł Chmielewski. Dziękujemy. Miałam szansę rozpoczynać z państwem tę Wielkanoc i razem ją zakończymy. Jeszcze tylko piękny koncert przed nami. A kolejny teatrzyk Zielone Oko w czwartek po 22:00. Barbara Marcinik, zapraszam.